اجازه بم بیام به خواستگاری شو به خواستی تو بیارم بوی دیاری اجازه بم بیام به خواستگاری شو به خواستی تو بیارم بوی دیاری داری دستم هنار رستم داری دستم هنار رستم تو نکرد من نشونه بیا چیشی خالدار ساخت تبریز با هر که بد خاطر شعود نیز با